içti, suyun kalmadı. Bir gün eller gibi günüm olmadı. Gelen bir tas içti, suyun kalmadı. Yaralı gönlümde dost da sabah olmadı. Yaralı gönlümde yar yar sabah olmadı. Yanarım da ben ömrüme yanarım. Yanarım da ben ömrüme yanarım. Yanarım da ben ömrüme yanarım. Yanarım da ben ömrüme yanarım. Temin yoktur feleğe, alışkın değildir dilin dileğe. Akarsu sitemim yoktur feleğe, alışkın değildir.